Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Bakara suresi 106. Geçen dersimizde 105. ayeti kerimeyi okumuştuk. Rabbi Zülcelal'imizin 105. ayeti kerimesinde kafirlerin veya putperestlerin, müşriklerin Müslümanlara hiçbir fayda gelmesini istemediklerinden bahsetmişti Bakara 105. Bugün de yeryüzünde tüm kafirler, tüm münafıklar, tüm İslam düşmanları, tüm İslam karşıtı güçlerin hepsi yine Müslümanlara hayat hakkı tanınmasını istemiyorlar. Bu dünyanın her bölgesinde aynı. Dünya coğrafyasına baktığımızda dünyanın her bir tarafı Keşmir'den tutun Sudan'a, oradan Fas, Tunus, Cezayir, yani dünyanın dört bir tarafı Malezya, Endonezya, nereye dersen de her tarafta Müslüman kanı akıtmak için İslam dışı güçlerin, İslam karşıtı güçlerin faaliyetleri. Kendilerine Hristiyan adı verirler, Yahudi adı verirler veya değişik isimler verebilirler bunlar. İşte bunların münafık ve kafir olduklarını Rabbimiz bu yüzden de Müslümanlara bir iyilik gelmesini istemediklerini bize bildirmişti 105. ayeti kerimede. Bugünkü okuyacağımız 106. ayeti kerimede Rabbimiz buyurur ki: "Mâ nensah min ayetin ev nunsihâ ne'ti bi hayrin minhâ ev mislihâ. Elem te'lem ennallâhe alâ kulli şeyin kadîr." Evet, Rabbimiz buyuruyor ki biz yürürlükten kaldırdığımız veya unutturduğumuz herhangi bir mesajı mutlaka daha iyisi ve benzeriyle değiştiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misin? Evet, Tevrat'ın hükmü kalkmıştır, yerine İncil gelmiştir. İncil'in hükmü kalkmıştır, yerine Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Kur'an'ın hükmü de kıyamete kadar bakidir, hükmü kalkmayacaktır. Çünkü Rabbimiz "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun" buyuruyor. O Kur'an'ı biz indirdik, onun muhafazası, sigortası da bize aittir buyuruyor. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesi mümkün değil. Kur'an içerisinde de bazı hükümler zaman sıralamasına göre önceki gelenler, sonraki gelenler şeklinde olabilir. Yani bunlarda da değiştirme olabilir. İlk zamanlarda Müslümanların durumları göz önünde bulundurularak bazı şeylere bazı kolaylıklar, sonra da gerçek gelen mesaj neyse onun gönderildiği veya insanlara duyurulduğu olabilir. İşte bu ayet-i kerime yürürlükten kaldırdığımız veya unutturduğumuz herhangi bir mesajı, bu komple kitapta olabilir, kitabın içerisindeki bir ayet, bir surede olabilir veya değişik şekillerde, değişik zaman birimlerinde Müslümanlara kolay gelebilecek şekilde Rabbimizin kolaylık tanıdığı bir şeyler de olabilir. Biz daha iyisiyle veya benzeriyle değiştiririz diyor. Benim gücüm her şeye yeter. İşte Rabbimiz kitap göndermekle, Rabbimiz yeryüzündeki insanlara değişik zamanlarda değişik peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyle bu ayet-i kerimeyi bu şekilde tecelli ettirmiştir. Yani değişik zaman ve zeminlerde insanlara değişik kitaplar, değişik zamanlarda da insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek değişik mesajlar gönderilmiştir. Okuduğumuz ayet-i kerime Bakara suresi 106. 107. ayete bakıyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki: "Elem te'alem ennallâhe lehu mülkü's semâvâti vel ard ve mâ leküm min dûnillâhi min veliyyin velâ nasîr." Bilmez misin ki göklerin ve yerin idaresi, mülkiyeti ve tasarrufu sadece Allah'a aittir. Allah'tan başka sizi koruyacak bir dost ve yardım edecek hiç kimse de yoktur. Bu tip ayetler pek çok geçer değişik surelerde. Değişik ayetler kümesi arasında bu ayete benzer ayetler çok geçer. Rabbimizin mal varlığı açıklanır bu ayeti kerimeler ile. Evet. Rabbimiz diyor ki bilmez misin? Evet. Elem te'alem, bilmiyor musun? Farkında değil misin ey insan? Ey Allah'ın yarattığı Allah'ın kulu. Ey iki gözü, iki kulağı, eli ayağı olanlar. Aklı olanlar, Allah'ın akıl verdiği, fikir verdiği insanlar. Bilmiyor musunuz? Bilmek için bir gayretin içerisine girmiyor musunuz? Doğruları öğrenmek için bu bilgilere müracaat etmiyor musunuz? Ennallâhe lehu mülkü semâvâti vel ard. göklerde ve yerde ne kadar mülk varsa, ne kadar emlak varsa, ne kadar şey varsa hepsi Allah'ındır. Evet, olur mu öyle şey demeyin. Her şey Allah'ındır. Mal, mülk, servet Allah'ındır. Denizler Allah'ın, dağlar Allah'ın, ormanlar Allah'ın, yeryüzündeki arazi parçaları Allah'ın ve binalar Allah'ındır. Biz dahi Allah'ınız. Sıhhatimiz bizim diyebilir miyiz? Canımız bizim diyebilir miyiz? Hayır, emanettir. Hepsi Allah'ın. Dilediği zaman alıveriyor Allah. Felç geldi diyoruz. Yarı tarafı tutmuyor. Sağ tarafı veya sol tarafı tutmaz oldu. Niçin? Allah onun yarı tarafını alıverdi de ondan emanet olarak verdiği o bünyeyi imtihan için bu dünyada alıverdi. Bazen belden aşağısını alıveriyor, yürüyemiyor adam. Evet, kiminin böbreğini alıveriyor, böbrek faaliyet göstermiyor. Kiminin kalbi değişik bir süre, değişik bir müddet duruveriyor. Kiminin de gözünü kulağını alıveriyor, kiminin de aklını alıveriyor Allah. Hani akıl bizimdi, hani çoluk çocuk bizimdi, hani evlat bizimdi, mal mülk bizimdi. Gönderdiği deprem felaketiyle, yangın felaketiyle, sel felaketiyle malımızı elimizden alabiliyor mu? Alıyor. İflas dediğimiz bir nesneyle tüm mal varlığı elimizden alınabiliyor mu? Alınıyor. Öyleyse hani bizimdi ya? Hani bizimdi bu mallar? Hiçbiri bizim değil. Birkaç yıl önce Ada Pazarı'ndaki depremdeki bir hadise. Halen hatırımızda. Tekrar hatırlayalım. Birkaç tane fabrikası olan biri, evi, villası, çoluk çocuğu olan biri bu deprem münasebetiyle yok olup gidiyor. Bütün varlığı yok oluyor, sıfıra iniyor. Bu kimsenin evleri gidiyor, fabrikaları gidiyor, işletmeleri gidiyor, parası pulu gidiyor. Hiç kimse kalmıyor. Ne para, ne çoluk çocuk, ne hanım. Sadece kendisi. Türkiye'nin dört bir tarafına fabrikasındaki ürettiği malları satan, dağıtımını yapan bir kişi. Nihayet Türkiye'nin dört bir tarafından yardım konvoyları oluşuyor. Ada pazarına yardım götürüyorlar. Değişik şekillerde gıda maddesi ve ekmek. Bu adam da birkaç tane fabrikası olan bu adam da kuyruğa girmiş. Peynir verecekler, ekmek verecekler diye bekliyor. Gıda maddesini dağıtan Konya'daki o kimsenin yetkilisi diyor ki Mustafa amca ne arıyorsun burada? Ne yapayım evlat diyor. Allah çoluk çocuğumuzu aldı. Evimizi, villamızı aldı, fabrikalarımızın hepsini aldı elimizden. Şu anda ben de Türkiye'nin dört bir tarafından gönderilen yardım konvoylarının yardımına muhtaç hale geliverdiğim. Mal kiminmiş? Allah'ım. İşte depremle aynısı oluyor, yangınla aynısı oluyor, sel felaketiyle aynısı olabiliyor. Çoluk çocuk benim diyemeyiz, elimizden alıverir Allah. Mal mülk benim diyemeyiz, elimizden alıverir Allah. İşte okuduğumuz bu ayet ve benzeri ayetler kitabımızın pek çok yerince geçer. Elem te'alem bilmiyor musunuz? Öğrenmek istemiyor musunuz? Ennallâhe lehu mülkü semâvâti vel arz. Her yerin mülkü, tasarrufu, saltanatı Allah'ın elindedir. Maliki odur, tasarrufu da ona aittir. Evet, yerlerin ve göklerin her türlü idaresi ve mülkiyeti sadece Allah'a aittir. İşte Rabbimiz bu şekilde her şeyin kendisine ait olduğunu beyan buyuruyor. Ona ait ama İdaresi de ona aittir. Dağlardaki binlerce çeşit ağaç, binlerce çeşit ot, hepsi Allah'ın elinde. Allah dilediği zaman onları büyütüyor, yeşertiyor. Kimisi yaz kış yemyeşil duruyor, kimisi baharla birlikte yeşeriyor, güz gelince sararıyor, dökülüyor ve kuruyor, yok oluyor, ölüyor. Böcekler, hayvanat ve haşerat da aynı şekilde. Hepsi Allah'ındır. Aralık ayından, Kasım ayından sonra kelebek görmek mümkün değil. Nereye gidiyor? Veya ağaçların içerisinde, otların içerisinde bin bir çeşit böcekler, hayvanat, haşerat var. Nereye gidiyor bunlar? Aralık ayından itibaren, Kasım ayından itibaren bunlar nereye kayboluyor? Mart, Nisan'la birlikte nasıl meydana geliyor bunlar? Bunların hepsi Allah'ındır. Allah dilediği zaman dilediği kadarını yaratıyor ve bunların hayatlarını programa alıyor. Kimin ne yiyeceğini, nasıl yiyeceğini de programı almış, Allah o şekilde ayarlayıp gidiyor. Öyleyse sen veya ben, yeryüzünde malım mülküm var diye, malım malım demeyelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, insanoğlu malım malım malım der. Halbuki onun malı yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sadaka olarak verdiğidir buyuruyor. Bugün sabah kalktık. Şu saate kadar ne yedikse o bizimdir, midemizdedir, bağırsaklarımızdadır. Ne içtikse aynı şekilde vücudumuzdaki giydiğimiz de bizimdir. Üçüncü olarak bizim olan sadaka olarak, infak olarak Allah'ın rızasını kazanmak için verdiğimiz her şey. Bütün bunlar Allah-u Zülcelal'in bize verdiği imkanlardan bizim malımız olarak bizim olabilenler, Peygamberimiz tarafından bize hatırlatılanlar. Öyleyse şu soruyu soralım hepimiz kendimize. Bugün ben kendi malım olarak ne kadar malım vardır? Cebindeki mal senin değil, kasandaki mal senin değil, kesendeki mal senin değil, klasörlerin içerisindeki tapulu araziler, gayrimenkuller senin değil. Senin olan sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için fakire fukaraya verdiğin, İslam davası uğruna sarf ettiğin paradır. Öyleyse biz iyi bilelim malımız ne kadarmış. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir koyun kesiyor ve soruyor Ayşe validemize. Koyundan ne kaldı? Bir but kaldı diyorlar. Yani üç but ve diğer aksamı dağıtılmış fakire fukaraya. Bir but kalmış evde. O zaman tamam diyor, bizim malımız üç but ve diğerleri. Yani onu biz yiyeceğiz. O burada kalacak. Ama sadaka olarak, infak olarak verdiğimiz o mal, o koyunun parçaları esasında bizim olanı verdiklerimizdir demek suretiyle bu gerçeği de dile getiriyor. Öyleyse biz her gün soralım kendi kendimize. Bugün bizim kaç liramız var? Kasamızdakiler, kesemizdekiler, bankadakiler falan veya filan yerde yatan paralar bizim değil. Bizim paramız Allah'ın rızasını kazanmak için infak ettiğimiz, harcadığımız paralardır. Sadaka olarak verdiğimiz paralardır. İşte Rabbimiz yerler gökler hepsi benimdir. Yerlerde ve göklerdeki tüm hakimiyet, tasarruf, idare de bana aittir buyuruyor. Ben idare ederim yeri göğü. İdare bana aittir, yeryüzünü ben idare ederim. Dolayısıyla yeryüzünde, gökyüzünde, denizlerin, okyanusların dibinde, ormanların içerisinde, balta girmedik ormanların içerisinde hakimiyet hakkı Allah'ındır. Oradaki ağaçların, oradaki kuşların, oradaki böceklerin hepsinin hayatını tanzim eden, denizin dibindeki değişik değişik yaratıkların, mahlukatın hepsinin hayatını tanzim eden, yaratan, nasıl yaşayacaklarını tespit eden Allah'tır. Hepsinin içerisindeki tüm menkul ve gayrimenkul ne varsa hepsi Allah'ındır. İnsanlar sevinmesinler, böbürlenmesinler, gurura ve kibire kapılmasınlar. Mal benim, mülk benim, servet benim diye. Hepsi Allah'ındır. Lehu mülkü semavati vel arz. Evet, yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve ma leküm min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Allah'tan başka sizi koruyacak bir dost ve yardım edecek bir kimse de yoktur. Buyurun deprem olduğunu kabul edelim. 5 katlı, 10 katlı binalarda oturuyoruz. Beton binalarda oturuyoruz. Bir deprem esnasında ve anında pres gibi eziveriyor hepsini. Allah'tan başka hiçbir yardımcımız yok. Dostumuz yok, destekçimiz yok. Sigorta şirketi, o da aynı binanın içerisinde eziliyor, bozuluyor ve bitiyor. Parasını dahi kurtaramıyor insanlar. Evet, öyleyse biz Allah'tan başka bir yardımcı da tanımayacağız. Kardeşimiz vardır, götüremediğimiz poşeti yardım edebilir. Arkadaşımız, çoluk çocuğumuz vardır, kaldıramadığımız yüke yardım edebilir. Ödeyemediğimiz borca yardım edebilir, bunu kastetmiyorum. Genel anlamda yardımcı, destekçi Allah'tır. Allah'ın dışında destekçi ve yardımcı yoktur ve olamaz. İşte Rabbimiz bu ayetin sonunda da diyor ki وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Allah'tan başka sizi koruyacak bir dost ve yardım edecek hiçbir kimse de yoktur. İşte böylece Rabbimiz Zülcelal'imiz bize yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsinin kendisinin olduğunu ve yardımcının da kendisi olduğunu, dostun da kendisi olduğunu beyan etmiş oldu. 108. ayet. اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ. Evet. Em turidun, yoksa siz istiyor musunuz? En teselu rasuleküm kema suile Musa. Siz de kendi peygamberinizden daha önce Musa'dan istenilen şeyleri mi istiyorsunuz? Musa'dan neler istemediler İsrailoğulları? Allah'ı bize göstermedikçe inanmayacağız. Rabbin savaşı emrediyor. Sen git Rabbinle birlikte savaş, biz savaşmayacağız. Akla hayale gelmedik mucizeler istediler. Allah hepsini gösterdi. Gözlerinin önünde bile kendilerine zulmeden Firavun'u tüm ordularıyla birlikte yok etti. Ama yine de İsrailoğulları neler istediler neler. Musa aleyhisselama çok sıkıntılar çektirdiler. Hatta Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam, kardeşim Musa benden daha fazla sıkıntılar çekmişti diyor. Kendisi sıkıntı çektiğinde ganimet malları dağıtırken sırtındaki cübbesini asılmak suretiyle bir bedevinin bize de ver demek suretiyle sıkıntı meydana getirmesi üzerine böyle demişti Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Öyleyse siz peygamberinizden, siz Allah Resulünden önceden İsrailoğullarının Musa'dan istediği gibi şeyler mi istiyorsunuz? Zora mı koşuyorsunuz işi? İnanmak istemiyor musunuz? وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ Kim imanı küfürle değiştirirse, imanı verir, küfrü satın alırsa, fakat ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Evet, dosdoğru yoldan sapmış olur o kimse. Ebu Cehil, peygamberimizden pek çok şeyler istemişti. Ebu Leheb de istedi. As bin Vail, Ahnes bin Şureyk, bunların hepsi değişik mucizeler istemişlerdi. Hatta bir keresinde Ebu Cehil avucuna bir çakıl taşı alıyor. Peygamberimiz gelirken hemen uzatıyor. Ey Muhammed, avucumdakinin ne olduğunu bilirsen sana inanacağım. Allah hemen peygamberinin imdadına yetişiyor ve ona şöyle söylemesini emrediyor. Ey peygamber, de ki Ebu Cehil'e, avucundakinin ne olduğunu ben mi bileyim, yoksa avucundaki benim ne olduğumu mu bilsin? Tamam, öyle demek istemiştim diyor. Avucunun içerisindeki çakıl taşları la ilahe illallah deyince çakıl taşlarını atıp kaçıyor. Ne büyük sihirbazmış diyor. Hani inanacaktın ya avucundakinin ne olduğunu biliverseydi, çakıl taşı deseydi hani inanacaktın ya, inanmıyor. İşte onlar imanı küfürle değiştiriyorlar. Aynı şekilde tüm peygamberlerden de değişik mucizeler istenmişti. Mucizeleri gösterdiler ama yine de inanmamakta ısrar eden diretenler, küfürde ısrar edenler devam ettiler bu hayatlarına. İşte Rabbimiz bize de bu gerçeği bildiriyor. Siz de peygamberinizden, Musa aleyhisselamdan İsrailoğullarının istediği gibi zor şeyler istemeyin. Salih peygamberden istenen gibi siz de değişik ve zor şeyler istemeyin. Şuayb peygamberden istenen gibi, Nuh peygamberden istendiği gibi siz de kendi peygamberinizden zor şeyler isteyerek küfre düşmüş olmayasınız. Çünkü وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ Kim Allah'ın kendilerine verdiği iman etmeyi küfür ile inkarla değiştirmeye kalkarsa فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Allah'ın dosdoğru yolundan dışarıya çıkmış olur o buyuruyor Rabbimiz Bakara 108. ayet-i kerimesinde. Bakara 109 وَدَّ كَس۪يرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ اِنَّ اللّٰهِ عَلٰى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Bakara suresi 109. Allah bize de kitap verdi diyenlerin pek çoğu kıskançlıklarından dolayı sizi imandan sonra Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ettirerek kafirliğe çevirmek isterler. Hatta gerçekler kendilerine besbelli olduktan sonra bile. Ey iman edenler, buna karşılık siz Allah'ın bu konudaki emri gelinceye kadar onları hoş görün, bırakın. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Evet. وَدَّ كَس۪يرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا Yeryüzündeki tüm kafirler aynı şekilde Müslümanları İslam'dan vazgeçirmek için bir çabanın içerisindeler. Misyonerlik faaliyeti mi diyeceğiz bunun adına? Kapitalizmin insanları avlama modeli mi diyeceğiz bunun adına? Ne diyeceksek? aynı modelle bugün insanları İslam'dan ve Müslümanlıktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Değişik güçlerle oraya biz sevgi götürüyoruz, barış götürüyoruz demek suretiyle insanları dinden uzaklaştırmaya gidiyorlar. Bugünkü İslam dışı güçlerin hepsinin yaptığı hizmet ve faaliyet bu. Hizmet ediyoruz, birlik ve beraberlikleri kazandırmaya çalışıyoruz ve o memlekete huzur götürüyoruz diye bütün memleketlerde İslami faaliyetleri yok etmeye çalışıyorlar. İşte Rabbimiz okuduğumuz Bakara suremizin 109. ayeti kerimesinde de her dönemdeki misyonerlerin, her dönemdeki kafirlerin, İslam karşıtı güçlerin hepsinin Müslümanlara hayat hakkı tanımamak için bir faaliyetin içerisinde olduklarını bize bildiriyor. وَدَّ كَس۪يرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ Hasetlerinden dolayı. Müslümanın imanı var, huzur ve rahat içerisinde yaşıyor. Kendisinde iman olmadığı için huzuru yok, rahatı yok, stres ve bunalım içerisinde. O niye huzurlu yaşıyor da ben huzursuzum diye onu da huzursuz etmeye çalışıyor. Hasedinden dolayı, kıskançlığından dolayı onun elindeki imanı çalmaya çalışıyor. Neyle çalıyor? Parayla. Neyle çalıyor? Kadınla. Neyle çalışıyor? Çalıyor. Ekonomik her türlü sebeplerle çalmaya çalışıyor. İşte Rabbimiz kendilerinde olmayan şeyi başkalarında da olmasın diye çalmaya kalkışanların yaptıkları bu işten bahsediyor. Kendilerine ehli kitap sözü veren, biz de kitap ehliyiz, biz de Yahudiyiz veya Hristiyanız diyenlerin bu şekilde yaptıklarını görüyorsun. Bunlar kıyamete kadar böyle yapacaklar. Şu anda dünya üzerinde misyonerlik faaliyetleri olarak binlerce, milyonlarca lira para harcanıyor. Yeryüzündeki İslam ülkelerindeki Müslümanları nasıl gavur edebiliriz, nasıl İslam'dan dışarıya çıkarabiliriz diye. Hatta İslam apaçık belli olduktan sonra, kitap ve Peygamberimizin sünneti hadisleri apaçık ortada olmasına rağmen, min ba'di ma tebeyyene lehumul hak, evet hak ve gerçek ortada apaçık, güneş gibi pırıl pırıl parlamasına rağmen, bunlar değişik kitaplarla, broşürlerle veya değişik faaliyetlerle Müslümanları satın almaya ve kafirleştirmeye çalışıyorlar. Fa'fu vasfahu hatta yetiyallahu bi emri. Bırakın onları işinize bakın. Bırakın onların yaptıkları misyonerlik faaliyetlerini. Siz kendiniz misyonerlik faaliyetinizi yapın. Tebliğinizi yapın, davetinizi yapın. İnsanlara İslam'ı duyurun. Böyle bir duyunun içerisinde olun. Gayretinizi artırın. Evet, yapılacak iş budur. İşte Rabbimiz vazgeçin diyor. Onların yaptıkları işi anlatmakla gününüzü bitirmeyin, tüketmeyin. Siz İslam'ı tebliğ etmeye, Müslüman'ın sayısını artırmaya ve çoğaltmaya çalışın. Dolayısıyla onlardan vazgeçin. Hatta yetiyallahu bi emri. Allah'ın emri ve kanunu, sistemi, Allah'ın koyduğu düzen ortaya gelinceye kadar. Siz az da olsanız Allah sizi başarılı kılacaktır. Az da olsanız Allah sizi muzaffer edecektir. Sayınız az da olsa, teknik imkanlarınız az da olsa, silahınız az da olsa, tüm savaşlarda olduğu gibi siz galip geleceksiniz. Kafirlerin her şeyi çok olmasına rağmen mağlup olacaklar. İşte Bedir Savaşı, işte Uhud Savaşı, işte Hendek Savaşı, işte diğer savaşlar, işte şu anda yeryüzünde İslam'la yapılan savaşların hepsinde Müslümanlar daima galip gelmişler, gelecekler. Azınlıkta olmalarına rağmen, silahları ve orduları az olmasına rağmen. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor ve اِنَّ اللّٰهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah'ın her şeye gücü yeter diyerek, gücünün her şeye yettiğini, siz Müslüman olun, ben sizinle beraberim. Ben elçilerimle ve müminlerle beraberim diyor diğer ayet-i kerimelerinde Rabbimiz. Ben onlara yardım ederim, ben onlarla birlikteyim, ben onlarla beraberim diyor ayet-i kerimelerde. Her şeye gücü yeten Allah, biz Müslüman oluverirsek, İslamca faaliyetlerimizi sürdürürsek her an yardımcımız olacaktır. Nedir İslamca faaliyetler? Nedir Müslümanlık? Adam hayatında namaz kılmıyor, ben de Müslümanım diyor. Benim de nüfus kağıdımda Müslüman yazar diyor. Her tarafta Müslümanlığından bahsediyor. Allah da diyor ki, Müslümanca faaliyetler şudur. Müslümanların misyonerlik faaliyetlerinde ilk önde, ilk planda yer alan maddesi şudur diyor Rabbimiz. Ve akimussalâ. Namazlarınızı kılın, ikame edin. Sen kılacaksın, çoluk çocuğun kılacak, torunun kılacak. Dükkandaki işçi kılacak, fabrikadaki işçi kılacak, yönetici kılacak. Muhasebeci kılacak, müdür kılacak. Hepsi namaz kılacak. Yolculukta kılınacak, harmanda kılınacak, pancarda kılınacak. Gece kılınacak, gündüz kılınacak, her zamanda, her zeminde kılınacak. Hatta savaşta kılınacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 10 yıllık Medine'deki savaşlar döneminde hiçbir savaşta ve seriyede namaz kılmadığı, namazını geçirdiğine dair bir rivayet yok. Sadece ve sadece savaşın çok şiddetli geçtiği Hendek Savaşı'nda 3 vakit namazı arka arkaya kılamadılar. Öğle, ikindi ve akşam namazlarını. Ve yatsıdan önce hepsini kaza ederek lanet okudular. Bunlar bizim namazlarımızı kıldırmadılar diye. Öyleyse savaşta Peygamberimiz namaz kılmıştır. Ordusuyla birlikte kendisi imam olmuş, ordunun yarısına namaz kıldırmış, diğer yarısına ikinci rekat kıldırarak savaşta namaz kılınmış. Hastalık halinde namaz kılınır. Bugün insanlar hastanede namaz kılmıyor. 5 vakit namazını kaçırmayan kimse hastaneye düşüyor, prostattan ameliyat oldum diyor. 15 gün yatıyor, 15 gün namaz yok. Niye? Biliyorsun ya diyor, prostattan ameliyat olduk, her tarafımız idrar, bulaşık. O senin özrüğündür, mazeretlisin sen. Dolayısıyla sen o halde de namaz kılacaksın, teyemmüm edeceksin, o abdest yerine geçer. İdrarın belki eşofmanını, pijamanı batırmış olabilir. Senin namazın sahiptir, namazın olur. Belden aşağısı alçıda, hocam nasıl namaz kılacağım ben? Hastanede yatıyorum, koluma serumu sokmuşlar. Öbür kolumda da değişik şekillerde bir şeyler var. Nasıl namaz kılacağım? Namaza dur yok. Teyemmüm yapacak. Birileri, başında bulunan refakatçiler, oradaki Müslümanlardan biri sana teyemmüm yaptıracak. Gözünle, kaşınla, ima ile, kafanla namazını kılacaksın. Namaza dur yok. İşte Müslüman misyoner faaliyeti olarak yapacağı işte böylece açıklanıyor. وَاَقِيمُسْسَلَاهُ Namazı ikame edin. Yolculukta kılın. Bugün Müslümanlar İstanbul'a gidiyor, Bursa'ya gidiyor, değişik vilayetlere ticari maksatla ziyarete gidiyor. Gezmeye gidiyor, yol boyunca namaz kılmıyor. Sabah namazı esnasında saat 5'te otobüs mola veriyor. Yarım saat buradayız, ihtiyaç molası verilmiştir diyor muavin. Bakıyoruz arabanın içerisinde gayrimüslim yok, İtalyan yok, İsveç yok, Rus yok ama mescide bakıyoruz kimse yok. Herkes tuvalete gidiyor, elini yüzünü yıkıyor, lokantada çorba içiyor. Bu adamların hepsi namaz kılan kimseler ama niye kılmıyorlar burada? Hocam kazaya bıraktık diyor. Kazaya bırakılır mı namaz? Vakit var, yarım saat içinde sabah namazı kılınır. Yemek de yenir, tuvalet ihtiyacı da giderilir ama kılmıyor. 2-3 gün kılmam ben diyor. İstanbul dönüşü hepsini Konya'da kılacağım diyor. Böyle bir model yok. Namazın kazaya bırakılması modeli yok. Kimileri harman zamanı 3-5 gün namaz kılamıyoruz diyor. Sebep? İşlerimiz çok sıkı ve yoğun olduğu için bir çerçi geldi falan gitti, dolayısıyla kılmıyoruz. Sonradan kaza etsek olur mu? Olmaz öyle şey. Namaz kazaya bırakılmaz. Kimileri pancar zamanı bir hafta 15 gün namaz kılmıyoruz diyor. Sebep işlerin çok yoğun oluşundan dolayı. Kimileri de çalıştığı müessesedeki işinin yoğunluğundan, namaz kılmadığından bahsediyor. Bunların kazası olmaz. Bu tür namazı kazaya bırakmak olmaz. Müslüman eli kanda da olsa mutlaka namazı kılacaktır. Nasıl ki tuvalet ihtiyacını kazaya bırakamıyorsa bu insanlar, bunu da kazaya bırakmayacaklar. Mümkünse onu da kazaya bıraksınlar. 3-5 günlük namaz gibi, 3-5 günlük tuvalet ihtiyacını, bunu söyleyince duruyor adam. O bir ihtiyaçtır diyor. Namaz da aynı şekilde ihtiyaçtır. İşte Rabbimiz kitabımızın Bakara suresinin 110. ayeti kerimesinde de bu ihtiyacın karşılanmasını ve bu ihtiyaca devam edilmesini bize emir veriyor. وَاَقِيمُسْسَلَاهُ Namazlarımızı tadili erkanına göre devamlı ve dürüst olarak kılınız. Ama sadece namazla iş bitmiyor. Kimileri diyor ki, ben diyor ne kadar namaz kıl dersen kılayım ama cebimden 5 kuruş ver dersen vermek hoşuma gitmiyor, veremiyorum. Allah da diyor ki namazla birlikte para da vereceksin, zekat da vereceksin, fitre de vereceksin, hayır hasenatta da bulunacaksın, teberru ve bağışta da bulunacaksın. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ Kendiniz için önceden yaptığınız her iyiliği Allah katında mutlaka karşınızda bulacaksınız. Yani çırayı önden yak diyor. Bizim mahalli örfümüze göre böyle bir atasözü var. Çırağı önden yak. Çırayı arkadan çoluk çocuğum yakacak diye beklersem büyük bir gölge olur, karanlık olur ve gidemezsin. Belki de yakmayabilirler çırayı onlar. Sen aydınlığını, ışığını, nurunu önünden yak, hayrını, hasenatını önünden yap ki onları yarın ahirette karşında bulasın. Tüm yaptığın hayırları, sevapları. Teciduhu indallah. Allah katında hepsi zerre kadar iyilikte, kötülükte mutlaka karşılığı verilecek ve insanlar onu bulacaktır. İnnallâhe bimâ te'amelûne basîr. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir, bilmektedir. Belki kimse görmediği zaman ahırda sütün içerisine suyu karıştırabilirsin. Veya bir pazar günü buğday pazarındaki dükkanında adi nohutla kaliteli nohudu birbirine karıştırabilirsin. Kimse görmeyebilir ama Allah, İnnallâhe bimâ te'amelûne basîr. Nerede olursa olsun yaptığınız her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Ve kâlû, dediler ki, len yedhulel cennete illâ men kâne hûden ev nesâra. O günkü Yahudi ve Hristiyanlar da aynısını söylüyorlardı. Bugünkü Yahudiler ve Hristiyanlar da aynısını söylüyorlar. Dünyada rahata ve konfora alışkın olan bizleriz. Dolayısıyla cennete de sadece biz gireceğiz. Rahata, konfora alışmışız. Her türlü rahat burada. Cenneti burada yaşıyoruz. Burada alıştığımız bu hayatı Allah yarın kıyamet günü mahşer yerinde siz dünyada alışmıştınız, buyurun girin buraya diyiverecek zannediyorlar. Allah da diyor ki, evet, tilke emani yuhum. Bu onların kuruntularıdır diyor. Bu onların kendi kendilerine kafalarında oluşturdukları kuruntulardır. Kul de ki onlara, hâtû bürhâneküm in kuntum sâdikîm. Ciddiyseniz bu söylediklerinizde, samimiyseniz bu iddianızda, hadi bakalım ispat edin, niye siz cennetliksiniz? Dünyada her türlü gavurluğu yapacaksınız. Dünyada Müslümanların kanını oluk oluk aktaracaksınız. Dünyada yaptığınız silah sanayini ve mermi sanayini geliştirmek için Müslüman kanını akıttırmakta kullanacaksınız. Ondan sonra da kalkacaksınız, Yahudilerin ve Hristiyanların olacak cennet diyeceksiniz. Bu sizin kuruntunuzdur. Eğer varsa bir dayanağınız, senediniz, belgeniz, bilginiz, getirin de görelim bakalım deyin onlara, ne diyecekler size. Bela, hayır, mesele öyle değil. Men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun, felehu ecruhu inde rabbih, ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Evet, gerçekten kim Allah'ı görür gibi bir duygu taşıyarak tüm hayatında yüzünü, özünü, iradesini Allah'a teslim ederse, her şeyimizi ona teslim etmek zorundayız. Bunun adı Müslümanlıktır. İrademizi teslim edeceğiz zaten. Hepsi onun diye az önce söylemiştik. Lillahi lehu mülkü's semavati vel arz. Ennallaha lehu mülkü's semavati vel arz. Her şey zaten onundu. Bize akıl vermiş, irade vermiş. Bu irademizi onun isteği doğrultusunda kullanmaya Müslümanlık diyoruz. İşte Rabbimize diyor ki, bela, iyi dikkat edin. Men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun. Kim gerçekten Allah'ı görür gibi bir duygu taşıyarak tüm hayatında yüzünü, özünü, iradesini Allah'a teslim ederse, o Rabbi katında mükafatını cennet olarak görecektir. Felehu ecruhu inde rabbih ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. O cennette de ne korku var, ne de üzüntü var, ne de sıkıntı var. O cennet hayatında korku, üzüntü, sıkıntı yoktur. Orada huzur vardır, orada mutluluk vardır, orada rahat vardır. İşte bu dünyada özünü, bu dünyada yüzünü, bu dünyada iradesini Allah'a teslim edenler, yani Müslümanca yaşayanlar, Müslümanım diyenler, gerçekten cenneti hak etmiş kimselerdir. Bakara 113. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ. Ellerindeki kitapları okumalarına rağmen Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerine bu şekilde laf atarlar. Derler ki Yahudiler, Hristiyanlar geçerli ve tutarlı bir inanç temelinden yoksunlar. Hristiyanlar da aynı şekilde Yahudiler geçerli ve tutarlı bir inanca sahip değiller diye iddia ederler. Şu anda yeryüzündeki Yahudi olanlar ve Hristiyan olanlar. Her ne kadar birbiriyle birlikteymiş gibi gözükürse de öyle değiller. Birbirleriyle daima biz haklıyız, siz haksızsınız. Onlar da bunlara aynısını söylemek suretiyle biz haklıyız, siz haksızsınız derler ve dururlar. İşte Rabbimiz kıyamete kadar Yahudilerle Hristiyanlar arasındaki bu fikri çatışmayı ve çarpışmayı bu ayet-i kerim ile bize bildiriyor. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ Kitabı okumalarına rağmen. Kendi kitaplarını da okuyorlar, Kur'an'ı da okuyorlar, bakıyorlar ama yine de aynı şekilde söylüyorlar. Evet. كَزَالِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ Onların bu şekilde söylemeleri kitap okuyarak, Tevrat'ı İncil'i okuyarak söyledikleri bu gerçekleri hiçbir şey bilmeyen, kitaptan haberi olmayan, nasibi olmayan, bunların ne derse dediklerini aynen tekrar eden kimseler, cahiller de aynı şekilde onların söylediklerini tekrarlayıp dururlar. Evet, ne diyelim bunlara? Yani papazlar, yani yeryüzünde kendilerini kitabı bilen, Tevrat'ı ve İncil'i bilen kişi olarak tarif edenler, birbirleriyle devamlı atışır dururlar, kitabı okumalarına rağmen. Cahil dediğimiz, avam dediğimiz, ümmi dediğimiz kimseler, Tevrat'ı papazlar kadar bilmeyen, İncil'i bilmeyen kimseler de onların söylediğini aynen tekrarlayıp dururlar. Nasıl ki büyük köpek hav hav deyince, küçüklerin hepsi de hemen hev hev hev demeye başlarlarsa, bunlar da aynen böyledir. Papazların söylediğini aynen diğerleri de tekrar ederler. Onlar bilerek yaparlar, bunlar da bilmeden onların sözünü tekrar edip dururlar. Evet. كَزَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ Hiçbir şey bilmeyenler, Tevrat'ı İncil'i okumayanlar, fakat Hristiyanız diyenler, Yahudiyiz diyenler de aynı şekilde böylece söyler dururlar. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Evet. Ama anlaşamadıkları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında Allah hüküm verecektir onlara. Siz bu dünyada böyle diye durun bakalım. İslam'a girmeyin, tevbe edip de Müslüman olmayın. İçinde bulunduğunuz batıl, hurafe, bozuk düzen Yahudilikle, Hristiyanlıkla birbirinize atışarak ömrünüzü tüketin bakalım. Kıyamet günü büyük mahkeme huzurunda hepinizin defteri dürülecek ve hesabı görülecektir. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِف۪ينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ عَظِيمٌ Evet. En zalim kimdir diyor Allah. Allah'ın adının onun mescitlerinde anılmasına engel olan ve onları tahrip etmek için çalışan kimseden daha zalim, yani yaratılış maksadı dışına çıkan kim olabilir? Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adı anılacak. Neresi Allah'ın mescidi? Yeryüzünün tamamı. Çünkü Peygamberimiz diyor ki, diğer peygamberlerden farklı tarafım var benim. Bütün yeryüzü bana mescit kılındı. Bütün yeryüzünde Allah'ın hakimiyeti söylenecektir. Kim? Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde ve tamamında Allah'ın adının anılmasına karşı çıkarsa, Allah'ın adını andırmazsa, Allah'ın adını söyletmezse, kendisinin reklamını yaparsa, kendi hazırladığı mesajları okutturmaya çalışırsa. Mescit 5-10 metrekarelik namaz kılmak için yapılan yerden tutun, binlerce metrekarelik büyük araziler üzerine kurulan, büyük mescitlere varıncaya kadar, namazgahlara varıncaya kadar, yani en ufak 3-5 metrekarelik bir seccade üzerinden tutun, yeryüzünün tamamı mescittir. Yeryüzünün tamamında Allah'ın anılması, Allah'ın adının anılmasına engel olan daha zalimdir diyor. Öyleyse bugün en zalim kimdir? Eline bıçak alıp da 10 kişiyi öldüren mi zalim? Yoksa Allah'ın mescitlerinde Allah'ın ahkamını söyletmeyip kendi mesajlarını ilettirenler mi daha zalim? Kimin zalim olduğunu bu ayet bize söylüyor. Bakara 114, 2. surenin 114. ayeti. Dinleyicilerimiz ellerindeki tefsirlerden birkaç tefsirden okusunlar. Bakalım Seyyid Kutup ne demiş bu ayette? Elmalı ne demiş? Mevdudi ne demiş? Önceki yazılan Kurtubiler, Fahrettin Raziler ne demişler? Kimmiş bu mescitleri imar etmeyip de tahrip etmeye çalışanlar? Mescit yeni, yepyeni, kubbeli, milyarlar harcanarak yapılmış ama içerisinde Allah'ın adı, Allah'ın şeriatı anılmıyor. Kimilerinin mesajları dinlettiriliyor. Ne oluyor? Bu mescit tahrip olmuştur. Bu mescit harabe haline gelmiştir. Mescit olmasın, dört tarafı duvarla çevrilmesin bile. Sahrada olsun ama Allah'ın adı anılsın, Allah'ın ahkamı orada söylensin. İşte Rabbimiz Allah'ın adının onun mescit denilen merkezlerinde veya yeryüzünün tamamında anılmasına engel olan ve onları tahrip etmek için çalışan kimseden daha zalim, yani yaratılış maksadı dışına çıkan kim olabilir buyuruyor. 50 sene önce yapılmış. Mescitleri kapatmışlar, depo haline getirmişler. Müslümanların Kur'an okumasına engel olmuşlar. Evet, gizli kapaklı yerlerde insanlar çocuklara elifba ve Kur'an okutmak için çalışmışlar. 50 yıl önce öyle yapmışlar. Şimdi de değişik şekilde daha resmi olarak yaptılar. Kur'an okunan, Kur'an kurslarını, Kur'an öğrenilen, insanların Allah'ın kitabını öğrendikleri yuvalar kapatıldı. İmam hatipler kapatıldı. Evet, zalim kimdir? İşte bu ayeti kerimeden alarak zalimin kim olduğunu bulabiliriz. Aslında bunların oralara, o yeryüzüne ve o mescitlere ancak Allah korkusuyla girmeleri gerekirken Müslümanları oraya sokmuyorlar. Sokarlarsa da kendi mesajlarını duyurmaya çalışıyorlar. Bunlar için dünyada kepazelik, ahirette de korkunç bir azap vardır buyuruyor Rabbimiz. Evet. Ulaike ma kana lehum en yedhuluha illa khaifin. Lehum fid dunya khizyun ve lehum fil ahireti azabun azim. Bugün bu kafirler bizim mescitlerimize ve dünyanın mescit olan her bölgesinde faaliyet gösteriyorlar, geziyorlar. Bize yasak olan yerler bunlara serbest. Turist altın yumurtlayan tavuktur diyor, her yere girecek. Senin mescidinde senin namaz kılacağın yere sırt üstü yatacak, kubbenin resmini çekerim diyecek, ona kimse ses çıkarmayacak. Pis bundar adamlar, necis adamlar ama sen mescide gireceksin, sana yasak gelecek. İşte aynı şekilde her dönemde olmuş, Mescid-i Haram'da da olmuş 1400 sene önce bunlar. Şimdi de oluyor dünya üzerindeki Müslümanlara. Kudüs'e ben gidemiyorum, ziyaret edemiyorum, namaz kılamıyorum. Niye? Müslümanın gidebileceği, at koşturabileceği, arabasına binip gazına basabileceği üst mescid. Kabe, Mescid-i Haram, Medine Mescidi ve Kudüs. Gidemiyoruz oraya. Niye? Müslümanlara yasak. İşte yeryüzündeki mescitleri Müslümanlara yasak kılan, Müslümanlara hayat hakkı tanımayandan daha zalim kim olabilir? Onlara bu dünyada rezillik, ahirette de çok büyük azap vardır. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün orada Allah'a dönmüş olursunuz. Şüphesiz Allah'ın imkanları ve bilgisi sınırsızdır. Kıbleden bahsediliyor. Kıblemiz neresi olmalı? Kabe olacak. Başka yer olamaz. Kabe'nin Rabbinden ayar alan Müslüman Kabe'yi kıble bilir. Onun dışında kıblesi olmaz. Moskova kıblemiz olamaz. Washington kıblemiz olamaz. Tokyo, Tel Aviv kıblemiz olamaz. Müslümanın kıblesi Kabe'dir. Kabe'nin Rabbinden ayarını alır. Orası kıblesidir Müslümanın. Peki bizi zindana attılar. Karanlık bir yerdeyiz. Gözümüzü dahi görme imkanımız yok. Namaz vakti geldi, kılacağız. Namaz vaktini tespit imkanımız nasıl olacak? Kıbleye dönmemiz nasıl olacak? İki kat yerin altında bodrumdayız. Allah da diyor ki nerede olursan ol namazını kıl. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ. Doğu da batı da Allah'ındır. Güney de kuzey de Allah'ındır. فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ. Nereye dönersen Allah oradadır zaten. Fark etmez. Kıble bulma hususunda insanlar yanılabilir. Tanımadığı memlekette gece veya değişik şekillerde yanılarak değişik bir tarafa namaz kılabilir. Onun namazı caizdir olur. Bu ayeti kerimeye göre. Ama tespit imkanı varsa Kabe'ye dönecek, Kabe'ye yönelecek, oraya doğru namaz kılacak. Ama böyle bir imkan yoksa doğuda batıda Allah'ındır. Yeryüzünün tamamı Allah'ındır. Sen ona dönüyorsun zaten. Doğuya da dönsen ona dönmüşsün. Batıya da dönsen ona dönmüşün demektir. İnne Allahi vasiun alim. Allah bilgisiyle her şeyiyle kapsamlıdır. Evet, Allah'ın her şeyi sınırsızdır. İmkanları ve bilgisi sınırsızdır. Ve kâlû ittehazallâhu veledâ. O Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki Allah çocuk edindi. İsa Allah'ın oğlu dediler Hristiyanlar. Yahudiler de Üzeyr Allah'ın oğlu dediler. Her ikisi de Allah'a oğul isnat ediyorlar. Sübhanehu. Evet. Asla. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü eksiklikten, noksanlıktan münezzehtir. Allah'ın böyle yaratılmışlara ait böyle niteliklerden, çocuk edinmekten, kadın edinmekten hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur ve olamaz. Ama onlar İsa Allah'ın oğludur diyerek Hristiyanlar, Üzeyr Allah'ın oğludur diyerek Yahudiler Allah'a oğul isnadında bulundular. Bel lehu ma fis semavati vel ard kullun lehu qanitu. Oğula, çocuğa, kıza, karıya ihtiyacı yoktur Allah'ın. Zaten her şey onundur ya. Bütün varlığıyla her şey ona boyun eğmiştir ya. Gökte yerde ne varsa ay, güneş, yıldızlar hepsi ona boyun eğmişken onun oğula uşağa ihtiyacı olur mu? Karıya kıza ihtiyacı olur mu? Olmaz. Öyleyse bu şaşkınlar dinden çıkıyorlar, kafir oluyorlar Allah'a oğul isnat etmek suretiyle. Allah'ın oğlana kıza ihtiyacı yoktur. Allah'ın karıya kıza ihtiyacı yoktur. Allah göklerin ve yerin saltanatı ona aittir ve her şey ona boyun eğmiştir. Evet, her şey zorunlu olarak ona boyun eğmek durumundadır zaten. Güneş de, ay da, yıldız da, denizler de, ormanlar da, yeraltı ve yer üstünde ne varsa hepsi. Bedi'u semavati vel ardi ve izâ kadâ emran fe innemâ yekûlu lehu kün feyekûn. Göklerin ve yerin yaratıcısı odur. Eşsiz bir şekilde yaratmıştır. Örneği yoktur. İnsanlar Allah'ın yarattığı şeylerden örnek alarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Adına sanat diyor, adına icat diyor. Ama Allah'ın böyle bir şeyi yok. Allah eşsiz ve benzersiz biçimde güneşi yaratmıştır. Ayı yaratmıştır, dünyayı yaratmıştır, gezegenleri yaratmıştır, ormanları yaratmıştır, ormanların içerisindeki bin bir çeşit bitkiyi yaratmıştır, ağacı yaratmıştır. Okyanusları, okyanusların içerisindeki bin bir çeşit hayvanatı yaratmıştır. Onların hayatını tanzim etmiştir. Gökte yerde ne varsa hepsini eşsiz biçimde yaratan odur. Hatta onun yaratması o kadar kolaydır ve basittir ki وَاِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. O bir şeyin var olmasını istediğinde ona sadece ol der, o şey de oluverir. İnsanlar bugün bina yapıyorlar. 10 sene, 20 sene, 30 sene sürüyor bir binanın yapımı. Allah öyle değil. Dünyayı da her şeyi de bir anda ol dediği an oluveriyor ve iş bitiyor. Allah'ın ol demesiyle her şey oluveriyor. İnsanlar bir ev yapıyor, senelerce emek çekiyor. Bir bina yapıyor, yıllarca emek çekiyorlar, para döküyorlar, para sarf ediyorlar. Ama bir üçten yapılırken bir üçten de eskiyor ve bozuluyor. Allah'ınki böyle değil. Yerde gökte ne varsa eşsiz bir şekilde yaratan odur. Bir şey yaratmak istediği zaman, hükmettiği zaman, emir verdiği zaman kün der, o da oluverir, biter. Evet, Bakara suresi 118. ayet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَأْت۪ينَ آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِسْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Allah, peygamber ve vahiy bilgisinden yoksul olanlar. Allah bilgisinden yoksun. Peygamber bilgisinden, vahiy bilgisinden yoksun olan insanlar var. Bunlar diyorlar ki Allah bizimle konuşsaydı veya bize bir mucize veya delil gelseydi derler. Onlardan önce yaşamış olanlar da tıpkı onlar gibi söylemişlerdi. Az önce misal verdik Ebu Cehil'in misalini. Değişik mucizeler istiyorlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Peygamberimizden önce gelip geçen pek çok peygamberlerden de değişik mucizeler istenmişti. Acaba yapabilir mi diye mucize istiyorlar. O da yapıveriyor, yine inanmıyorlar. Ne büyük sihirbazmış diye veriyorlar, geçiyorlar. Her peygamberin başına gelmiş bu. 14 asır önceki peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da, ondan evvelki gelip geçen tüm peygamberlere de aynısı gelmiş geçmiş. Onlar da aynı şekilde demişler peygamberlerine, bir mucize getirsen olmaz mı? Veya Allah gelse de bizimle konuşsa, karşımıza otursa, bizimle Allah biraz sohbet etse olmaz mı? Biz inanmayız. Aynı şekilde Mekkeliler de söylemişler. Aynı şekilde Nuh kavmi, Lut kavmi, Şuayb kavmi hepsi de aynı şekilde söylemişler. veya ev te'tine ayet, bize bir mucize gelse demişler. Bu kayadan deve çıkar mı? Çıkar. Allah istemiş ve olmuş. Salih peygamberden istedikleri mucize gerçekleşmiş. Ay ikiye bölünür mü? Bölünür. Allah müsaade etmiş, izin vermiş, parmağıyla işaret edince peygamberimiz ay ikiye yarılmış. Biri sağ tarafa, biri sol tarafa gitmiş. Nasıl olur bu iş? Kafirler istiyorlar, iman edeceğiz diyorlar. Allah da müsaade ediyor. Peygamber böyle bir mucize gösterebiliyor. İşte mucize isterler. Allah bizimle gelsin, konuşsun, karşımıza otursun derler. Kezalike kâlellezîne min kablihim misle kavlihim. Aynı sözleri senden önceki toplumlar da kendi peygamberlerine söylemişlerdi. Teşâbehet kulûbuhum. Bunların kalpleri, sözleri hepsi birbirine benziyor. İsimleri değişik, zaman ve zemin değişik. 1400 sene evvelki kafirle 5000 sene evvelki kafirin ve 21. asla ayak bastığımız şu dönemdeki kafirin hiç farkı yok. Bölgeler değişik, isimler değişik. Öncekilerin isimleri değişikti, bölgeleri değişikti. Şimdikiler de aynı şekilde onların torunları olarak aynı küfrü, aynı inadı devam ettiriyorlar. Kalpleri hep birbirine benziyor. Evet, Rabbimiz teşâbehet kulûbuhum diyor. Onların kalpleri birbirine devamlı benzer. قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Evet, bizim ayetlerimize, mesajımıza, peygamberimize inanmak isteyenlere gerçekleri bu şekilde anlaşılır halde getirdik, sunuyoruz, takdim ediyoruz ki doğruyu öğrensinler diye. Allah değişik misaller vererek doğruları bize öğretiyor, aktarıyor ve duyuruyor. 119. ayet, Bakara suresi 119. اِنَّا اَرْسَلَّاكَ بِالْحَقِّ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَح۪يمِ. Ey Muhammed, ey son peygamber, doğrusu biz seni Kur'an'la dosdoğru bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. Cehenneme giderlermiş, gitsinler, inanmıyorlarsa gitsinler cehenneme. Sen vazifeni yapıyorsun, sen beşir ve nezirsin. Cennetle müjdeliyorsun bu insanları, cehennemle uyarıyorsun, korkutuyorsun. Vazifeni yaptın sen, senden önce de tüm peygamberler beşir ve nezir olarak, uyarıcı ve korkutucu olarak vazifelerini yapmışlardı. Sen de uyarıcı ve müjdeleyici olarak vazifeni yaptın, yapıyorsun. Üzülme, sıkıntı etme. İnanmayan Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler mutlaka cehennemi boylayacaklardır. Öyleyse sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. Bunlar niye cehenneme gidiyor diye, gidecek diye kendini yiyip bitirme, yiyip tüketme. Senin onlardan bir sorumluluğun yoktur. Senin vazifen uyarmaktır. Senin vazifen duyurmaktır. Senin vazifen müjdelemektir. Sen de bunu gerçek bir şekilde yerine getirmiş oldun diyor Rabbimiz Bakara suremizin 119. ayet-i kerimesinde. Böylece Bakara suresinin 106 ile 119. ayet-i kerimelerini öğrenmiş olduk bugünkü bu sohbetimizde de. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.